każdy z nas kiedyś miał to każdy tą jedyną chwilę i moment w życiu ważny. Wszystkim nam świecą gwiazdy. Tylko popatrz, dążenie do prawdy, czasem strach w oczach. Jestem zwykły chłopak i wiem, że szczęście miałem. Tylu mądrych ludzi, ilu w życiu spotkałem. Stałem i słuchałem, co mówili mi oni. Życie to życie, każdy sam siebie broni, ale żal tego, kto nie wierzy w nieponi. Po co zaciskać pięść do wyciągniętej dłoni? No po co? Nie rozumiem tego, w ludziach nie lubię. Staw czoła życiu na życiowej próbie i pokaż, co umiesz, wstawaj silny rano. Ci, których znam, tak żyją, ja tak samo, taki już chcę być. Ja się nie zmienię i za to innych ludzi cenię, to we mnie tkwi. Teraz dziwnie brzmi jutro, ale czas twoją próbą. Całe życie przed oczami i wszystko za sobą. Już niedługo, wtedy z mądrzejszą głową wspomnę stare czasy, oddam chwilę słowom i będę mógł powiedzieć, co robiłem, kim byłem, w co grałem, gdzie stałem, w jakie rzeczy wchodziłem. Że dobrze robiąc, zamiast o nagrodzie śnić, przede wszystkim wierzyłem, że tak potrafię żyć. Nie ma sensu bez wiary, robić swoich rzeczy nie zaprzeczysz. Chyba, że jesteś głupcem, zawsze mówię sobie, efekt pracy użysz wkrótce. Wiesz tylko siebie, uznaję za przywódcę, wyląduję na glebie, jak się potknę. A zaszczyt, gdy na szczyt dotrę, mnie spotka większa radość niż po wygranej w totka. Dlaczego? Bo użyłem swoich rąk i pomysłów, dlatego właśnie. Siła jest we mnie, widzę ją jaśniej, puszczam wyobraźnię, źródło mocy nie gaśnie. Wiara czyni cuda, dobrze wiem, że się uda, to nie nuda mną kręci, ale zapał i chęć. Zmarnowane dni chcę wyrzucić z pamięci. Uda się mi, bo zamknąłem stare drzwi. Widzę już świt, będzie dobrze, jestem pewien. Siła jest w tobie, we mnie i w chłopakach. Elemer. Życiowa gra, zawsze gram w to, bo znam to. Wieś, zwykłe sprawy, wiara w to i tamto. W sobie mam to i te myśli nie miną. Będę żyć tak jak umiem i cieszyć się chwilą, póki mogę. Wybieram swoją drogę, naprawdę, bo wierzę w swoje życie i mówię prawdę. Tak i zawsze być pragnę, bo mój czas płynie. Jak coś źle pójdzie, będę sam sobie winien. Ja wiem, ale teraz trzeba wstać, uwierzyć. W życiowym dniu nie bać, z życiem się zmierzyć. I chociaż nasza droga to poplątana nić, lepiej żyć przez chwilę, niż całe życie śnić. Liczy się wiara w siły, w to co twoje uwierz, bo to sprawa głowy, a myśleć chyba umiesz. Ta, rozumiesz? Mówię o dobrym słowie, o życiu niech ci powie to co siedzi w głowie. Spokój mieć, cały czas patrząc na to. Wiara w życie, lepiej ma ten kto zna to. Za duży wpływ, te rzeczy ci się śniły? Nikt nie ma tyle siły, żeby pchać tyły. Pewne rzeczy utkwiły w głowie jeden raz. Czas, chwyć to, trzeba żyć, to jest w nas.